يا أيها الذين آمنوا أنفقونا بيان دے دیوسو خبرو یو دے ترغیب الى انفاق طیب ترغیب ورکئی چی خمال اغد اللہ پلار جولا گوئی دویم دفع دا دوسوسی دا شیطان الشیطان یعیدکم الفقر ویعمرکم بالفحشاء او درم بیان دے د مصارفو دو سو دری او آیت کی للفقراء الذین احصروا فی سبیل اللہ او سلورم الذین یأکلون الربا زجر دے بخلاو تا زجر دے شمانو تا مطلب دا بیان دے پدی دو رکوع کی د سلور خبرو ترغیب دے کہ خشے دا اللہ لار کیوں لگوئی دویم دفع دا دا وسوسی دا شیطان درم بیان دے دا مصارفو او سلورم زجر دا شمانو تا چی منگا مال دا اللہ لارک ورکو نو دا کمی گی مطلب دا پا سود باندی ولی نو ورکو یا ایوہ الذین آمنو اے مومنانو انفقو اولگوئی من طیبات ما دا پاک آغسنا کسبتم چی گٹلی تاسو و ممہو دا آغسنا اخرجنا لکن چی پیدا کری منگا تاسو تا من الارض رمکنا ولا تیمم الخبیثا او قسم کوئی ما ملی من حضر مالنا چی لگوئی تاسو ولستم بی آخری ہے او نئی تاسو اگستم کی ردی زان لا پخبلا واندی الا انتو میزو فیہ مگر دا کستر کی پٹی گئی پاغستو دری کے مرلو دا دبل دشرم والے او کل چی اگا لڑشی نوی گردے نوچی زان لینا لئی نو اللہ وی او قسم کوئی دا معمولی من حد دی مالنا چی لگوئی تاسو چی کم اڈوڑای اس وزی دا نوچی چنی آوازو که وی علا دادل ورکا بیگانے پخکر پاتشے دے وگا مکڑے دے چی چنی آوازو که وی دادل ورکا نوچی زان دے رستون کی نیری نو دا اللہ لارکی ولی وقعی الا انتم غوليه مگر دا چستر کی پٹی کئی تاسو باغستو دی کیا والم او پوشی ان اللہ یقینا اللہ غنی حمید دی پرواسته لے شوی دی مطلب دا خشے ور کئی دا اللہ لا رکیا لگ مخ کی لے سل بران تو الوجوہ کم کی تیر شیوا وَآتَ الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ وَرْكَئِ مَال سَرَدْ مُحَبَدَ دَدْنَا دِي مَال سَرَا سَلُورْمِ سِبَارِيَ وَالْقِرَازِ لَن تَنَالُ الْبِرَّ حَتَّى تُنْحِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ سُورَهِ دَهَرْ قِرَازِ وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا مطلب را خشے گا اللہ لا رکی ورکیا وعلمو او پوشے ان اللہ یقیناً اللہ غنی بے پروازے ستائے دی مال لگولونا حمید او ستائلے شوے دے اس دفع دو وسوسی دے شیطان الشیطان شیطان یعیدکم الفقر یریتا سودا اجزینا ویعمرکم بالفحشاء او حکم کیتا ستا پشن کیا باندے و بی حیا یو باندے تو خو مال لگے خو یا ساتا فقیر بشے نو یعیدکم یریتا سو دو فقیر اینا او حکم کیتا ستا بالفحشاء و بی حیا یو باندے دے دے بے حیائی صدا مال نہ لگولا حضرت رحمہ اللہ بھائی

لا ينقص في الرزق وان البخل والامساك لا يزيد فيه. اللہ ورکی وپ کارنو دن کی چیو داری نداری چی لگول دا مال دا کمین راولی پریدت کی او شمتیاو نلگول دا مال دا زیادین راولی پریدت کی یو تل حکمتا اللہ ورکی پوا پا دن کی چاہتے چی فغشی او یو دا عوام حکمت دے وہی حکمت حکمت سربکار کے حکمت حکمت سربکار کے پا دما دما بلا گیا پتی دما کی مرشی وہ دما کو مرض دے پتی دما کی مرشی کلا تم پہ خبر کیوں مر رہا دورو التا مدرسہ کی تنگ من پری شانی روڈ باندھی کارخانی اڑکے اندی جماعت دے نو التے عمر گری ویر عدالت آئی نے بھائی ماں کی ور کے میرا دے رکھا تھا چرا لو مانتا دزل کی عمر کی سما دا مقام مجلا جو فرض میں اوکا رہا اس کو کہہ دوں بس پر نیت میں سنا نمبر آ اس کو کہ نہ نہ رہا اس کو کہ گا ماں ہم ان دونوں سے شیخ سے شاگردانی ہو مجھے بیان ہو رہے دلے او تو رہا اس کو کہ گا ماں نو میں اولی وی چی دا بدئی دا پکلار پکلار او کیجیل میں پکلار سوری پکلار سوری لس را دی آدھے کشل آدھے کمیاشی آدھے او کنت پکلار دیل آدھے چی تو ترکمی نو دا بشانی کوا نو زمان دا جی نکی نو بس شور لارم امام تیلہ بلار گوا پس رالم اولی ذکر ما والا دعا نکولا کنا پس بسنتو نفا جمع باندے ادھے نا را رسکی گی بنا او تبلیغیان تبیریان کو مطلب دا چنا پتما دما بکار کے سڑے دم کو مرگ لو دغل ہوئی مارئی لوئی پدی دما کی بمڑشی او کار بہن کی کار بہن کی نو تل حکمتا اور گئی اللہ فہم دا قرآن چاہتے جو خوشی آوازو کی ورکے شاہتا علم او فہم دا قرآن بفتا دی تا ورکے شاہتا خیر دیر حکمت سے شے دے علم دے عمل دے بیان دے وما یذکر او پر ناخلی اللہ اولو الالباب مگر خاندان دا کلنو دے حکمت دے نمگر دوئے دے چل والا چی بس تے چل والکوا حکمت سر بکار کے نجیبا خبر دا حکمت دا اللہ پیغمبر تنور کلنو چتائے ہم لالو مجھے صحیح مت کرے ہوئے آگئی ہے تو سفدی خبری والا شروع کرے ہوئے تو چندے لڑ سے فضائل بڑے بڑے بل بس اچھے نہ ہوئے ہاں یہ پیرا ماوین میں ہے پروس کال میں ویلی چدا طریقہ دا تبلیغ دا خلاف دا پول انبیاء علیہ السلام ہوا لکا ہر پیغمبر کی سنگ راغلے رسول نے ان بے مسئلہ توحید کرے گا اپا پرانستو الفاظ کرے گا یا قوم عبد اللہ ما لکم من الہ غیرو دا اللہ پیغمبر دا سنی کری چی فائم نتلنی ان بے اگئی پا فضائل راجہ مکری دی اجوڑی بیا چتا دیر پا کلارے والا مسئلہ توحید کرے گا نا چی سنگ آل تا تلے گئے نو ان بے مسئلہ توحید کرے گا آگئی ورپسی کشران کری دی او پا گٹ باندی دا اللہ پیغمبر وشتے دا اللہ پیغمبر لبستا دا چل نور کرو او یا تو دا اللہ دا پیغمبر نبر دیر او خیاری نجوڑی تو بڑھ ان بے وے دا مز دور سواب دے او دا مسواد دور سواب دے او دا تسکو دور سواب دے اپا دی وزن بے راخ پل کی مسئلہ بولا کل بیانی مسئلہ بولا کل بیانی دی تو یار خیر تو خورد مکو کر تمہیں گا عرض دیگا ہوں تو بارد مکے نا دا طریقہ صحیح نہ دا طریقہ صحیح نہ دا نہ دا طریقہ صحیح دے کہ آگئی سکہ انہوں ہے کہ وہ سر شامل شا دا اللہ پیغمبر ہے حال تک دا آگئی سر اولی پس کی نشاملے دو آئی خون دا دعوت ورکو چطر آگئی نمون سر شامل شا سواخ بطز مونگا سر پڑی عبادت کی لگے او سواخ بمیتا سر پڑی عبادت کی لگے آئیو خدا اللہ پیغمبر ورسر آغا نظام آنے لئے اتامرونی ان آگ بدایوہ الجاہلون. سورہ زمر, سورہ زمر گورا, سورہ زمر آیت گورا سلور شپیتو قل اغیر اللہ تأمرونی آبدو ایوہ الجاہلون. اغیر اللہ پیغمبر سردام مصالحت کوا کس وقت تم سر عبادت کی شرکیا اس وقت تم سر عبادت کی شرکی ہوا. خدا اللہ پیغمبر و سردہ خبر نہ من لی اللہ ورتوئی ہوا آیا اے پسے والا اللہ نا حکم کوئی تاسو ماتا چی جڑا فریاد عجزی باز بکو مز اے نا پو ہوا اے پسے والا اللہ نا بل جا حکم کوئی تاسو ماتا چی عبادتی حکم دو اے نا پو ہوا یعنی دستاو سرستا سمتی شریک شما نا دستاو سرستا سو عمل کی نشریک کی دن بلکہ اللہ بل پیغمبر تبیلی اعلان کر بائی کاٹ مطلب دا دو خلق منی دو منی کن منی ندی منی کتا سر مرگری کی جی مرگری جی شیع اکن مرگری کی جی ندی مرگری کی جی تصاح بیانو کار اللہ وی فصدع بمات عمر وعارض عن الجاہلین فصدع بمات عمر اگورا کی دیشی سورہ الحجر ویا اللہ سوئی فصدع بمات عمر وعارض عن الجاہلین آیت اگورا آیت سلور نوی سوار لسم اسی پار پاو ترسی دلے دا فصدع بمات عمر فست ساو بیانو کا دعوت جوکم کولی شیتا تا او مخواو ان المشرکین نمشرکانونا دانا چی غیزان سر پس چلو المرگری کا او جوڑے بیابو تچر تاخر کے خبر او کے نا اللہ پل پیغم ویما اللہ وی آرسول جوارک ریشاو تا حکمت مانا علم عمل و بیان بس بتاتی سرور کے شدتا خیر دیر دیر خیر دا دے چی فسدا بما تو مر وارض عن الجاہلین مخوارو دنا پونا وارض عن المشرکین مخوارو دن مشرکانونا اے اللہ قل پیغمبر تسوئی یا ایوہ الرسول بلغ ما انزل الیک ذوکو رسول مائدہ اللہ قل پیغمبر تو وہی یا ایوہ الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک آیت دے وش پیت اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ورسو آغا کتاب چرانے کے لئے شرطا تھا جو تربد رستانا علد دی بیانو کا ہے نظرم تالم پکار دیا چداز دا کے ترکم چدا ندز دا نو بیان کوا ار کتاب نچکے کوا خدا بکلز دا کے دیل بکلڑو گا ماتے تالو امی سر سلوی خرلی لگو امی سر دو میاشتی لگو امی سر دو میاشتی لگو امی سر قرآن تا چینا علد اللہ کتاب ازدہ کا خودے وی نکن تو ما سر وخو لگو ویزو ایم ما سر وخو لگو ویم دا اللہ کتاب ازدہ کا مدے وی نکو دا اللہ کتاب لم وخور کرے سنگا پلوالی لگو پلا ملوزی وی لے ویزا پلی خبر آگا بس دی حد دگا دا شو چی آج داد ما شمانی کتاب دے بلوالی والا چینو لی او یادا چی دا تالب دیوئے نا دا دی حق ادا کول دا دیا چی دا دی تلاوت دے دا دی مانا دا ورس رسنت دا اللہ دا پیغمبر دی دا دا خلی عقیدی او دا اخلاق او دا عمال و پاکوالی دا پدی باندی یاد بو علیہم آیات کئیو ویوالی محمد کتاب دوا والحکمت سلور دری ویوزکیلیم سلور دا سلور چی یوزش ولا ندا دا اللہ دا کتاب حق دا کول دی اے سورہ ابراہیم داغی اخیو گورا اللہ کل پیغمبر تو ہاضا بلا الناس رستے مستم دے ہاضا بلا الناس درم ہی پارے دیار نسم ہی پارے اخیر ہاضا بلا الناس دا قرآن کریم دا تبلیغ کتاب پارد خلق ولینذر به ادھے پار چویر بولے سی گئی بیان دے قرآن کریم الگ کتاب پارد خلق الگ دکا دین بیان کا اوپ دی باندھ خلق یاروا ولی عالم ادھے پار کی پوشی گئی انما هو الہ واحد یقینندا اللہ دیوے کار ساز حاجت روا مددگاری کیو ولی اذکر اولو الالباب ادیر پارا چی پن واخلی خوندان دا کلونو وما یذکر او پن واخلی الا اولو الالباب مگر خوندان دا کلونو وما انفقت من نفقتین آغا چی لگوی تاسو من نفقتین دسمال لگولونا او نظر تم من نظرین یا سنظر من ایتاسو دا نظر من لونا فا ان اللہ یعلمو فس یقینا اللہ پویدی فدی باندی وما لظالمین من انصار او نشتا دے دا پارا دا ظالمان سو کم دا دیا دا ظالمان دا پارا با نل من انصار سو کم دا دیان این تبدو صدقاتی اللہ وی بجر اخکار ورک وی تاسو خیراتنا فنیائی ماہی آپ سفری گا دے چادر باندی شک دے چی دے دوسرا خیرات میں کئی اخکار وکا و این تخفوها او بجر پٹک وی تاسو دا و تلتوها الفقار آورک وی تاسو دا جبانو تا و هو خیر لکم پس دا غرد استاسو پارا و یکفر عنکم اول ربك اللہ استاسنا من سیئاتكم تبلیحنا دو دنیا استاسو مصیبتنا تبلیحنا دو دنیا استاسو على خیر خیراتو کا دیسر والا تانا دنیا تبلیحنا لری کیا لکوی اصدقتو رد البلاء صدقی سر اللہ بلاگانی واپس کیا او حدیث پاک گراوی دا تبلیغ شیرے لا یتخطئها قدم نشیرولے پدی صدقی باندے مطلب دا تبلیغ را روان دے خیراتو کا دا تبلیغ لا دیوال والے ش دا تبلیغ دا دی دیوال نخپا نشیرولے چی پتا باندے راشی علا مالو لگو دا اللہ لارکے نا اللہ بدن تبلیغو نا لے کی یا من سیئاتکم گناہوں استاسو زوگو رسول عرب چی سیئات نا مراد تبلیغو نا دا دنیا دیا سور عرب گورا وم سورت دے آیت گورا آیت دے سورہ اعراف آیت دے تینزنوی و ثم بدلنا مکان سیئت الحسنة حتا ہو وقالو قد مسا آباءنا الضراء والسراء فاخذناهم بغتة وهم لا يشعرون آیت گورا آیت دے تینزنوی بیا بدل بکمنگا فزید تگلیو باندی خوشحالی بیمار بو سے حضبان ورک بے مال بو مال بانے ورکو بے اولاد بو اولاد بانے ورک تردے پوری کی زیاد چھوئے اوویل لئی پتا پی سرا رسیدری مشرانو نمنگا تا ازورا و سرا تگلیفونا و خوشحالی مسیع مانا تکلیف مکان سیات الحسن کا داشانی عمدہ سیرا بکورا پرست گورا اللہ وی وبلوناہم بالحسنات والسیئات. آیت گورا آیت دسویم یوصل پینش پیت دا یوصل پینش پیت نا لے او آیت دے یوصل دو کم او یا 168 وقطعناهم في الارض امما منهم الصالحون ومنهم دون ذلك وبلوناهم بالحسنات والسيئات لعلهم يرجعون وبلوناهم عظم يشق من قبلي فخشال سرى والسيئات او بتدريب سرى لعلهم يرجعون پار ہری گرئی واپس سی د خلاف دالانا نو ویکفر عنکم من سیئاتکم او لر بچی اللہ ساسونا تکلیفنا دنیا ساسو اللہ پاوت جتا سامل کوئی خبیر خبردار دے لیس علیک ہداہم اللہ خپل پیغمبر تو وئی مشتر بتاوان نے ہدایت قبول گئی دل تد ہدایت نہ مراد مثال علل مطلوب دے مطلب دا ہے اللہ پیغمبر سدئی کا ہدایت نشی نصیب کو لے سدئی پہ ہدایت باندھ نش روان لے او یو دے بیان دے ہدایت پمانا دے اراعت قریب سارا نخاف اللہ فل پیغمبر تو وہی وَإِنَّكَ لَتَهْدِيهِمْ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ سورہ شورا کی راضیہ وَإِنَّكَ وَيَقِنًا تَهْدِيهِمْ خامخا ہدایت کے دیتا سرو دلاری نہیں دیتا مطلب ذات اراعت الطریق کے خودن دلاری کے چکور دا دا اللہ دین دے اپنی باندی روان شیعہ او یو دی ایسال الى المطلوب مطلب دا چتو دا الہ ہدایت نصیب کیا ایمان باندی اولا گے پا لاری دا دین مانی روان کیا ہوئی لگے ندستا کار ندے اللہ بل پیغمبر تو وی تو مختاری کل نیا قاضی شمس الدین رحمہ اللہ دخل راغلے ہو اشاعت الاسلام چمبل پور مدرسے کا نال سے بیان کو نبس دہ بیان سو جلی تذر تکین استیل نبس پہ علمی نقطہ شروع بریلیان وی دا اللہ پیغمبر مختار کل لے یہ دا عربی رضی غلط دا عربی رضی غلط دا اصل کی رضی مقصد دا دے دا اللہ پیغمبر مخیر کل لے اختیار مند دار سو دار سے اختیارات بدلا چکی دیا اور خدا شوئی دا اللہ پیغمبر مختار کل دیا مختار خسی حد اس مبول دا مطلب دا ورکڑ شوئی دار سنا نوورا فاغ خود دار سنا دیکھ مختار فاغ خود دیا مانا ورکڑ شوئی دی ند دی مطلب دا دی دا اللہ پیغمبر مخیر کل دے دا کائنات کل دا پہ اختیار کی دیا نا اللہ کل پیغمبر دوئی نت مختار کل مخیر کل نیا بلکہ اس تا اختیار میں چلی گی تو والا ہدایت میں شکولے لے سالے کا ہدا ہوں نشتے بتاوان دے ہدایت کول دے زوگو رسول قصص اللہ اپل پیغمبر کا تسلی ور کیا اتیشتم صورت دے بیان دا آیت گورا آیت دے شپک بندو شلم اسی بارا دا انکا لا تہدی من احببتا ولیکن اللہ یہدی من یشاء وہو آلم بالمہتدین یقیناً تو اے اللہ پیغمبر ہدایت نش کو لے آگ اچھا سا احبتا جستا فخی ولیکن اللہ یہدی لیکن اللہ ہدایت کئی من یشاء چاہتے کہ فغشی وہو عالم بالمہتدین ادا اللہ خبو علی پہ ہدایت من کو باندے مطلب دا اللہ پیغمبر گفتا کہ خپل تر لہ ہدایت کیا ہدایت والا نکلش ایمان والا نصیب نکلش او ہدایت پمانا دے اراعت الطریق اگے خلطر لکڑی دا او خلطر اللہ دین بیان کرے دے ولیکن اللہ لیکن اللہ یہدی من یشاء ہدایت کئی چاہتے جو خوشی وما تنفقو من خیر آغا چی لگوئی تاسو سمالنا فلی انفسکم پس فائدے نفس نستاسو دا پس دپار دا فائدے دا خلو زاننو مطلب دا چی تاسو کم مال لگوئی اللہ بدائی اجر و فضل تاسو لگر کئی وما تنفقونا او ملگ ویتا سمال الا ابتغاء وجه اللہ مگر دپار طلب قول درزا دا اللہ ما نافیہ دے نافیہ پمانا دے نہیں سارا مطلب دا او ملگ وی مال مگر دپار طلب قول درزا دا اللہ مال چی لگ وی مصد استاسو رزا دا اللہ دیا جلالین مانا کئی دا اخبار دے پمانا دا نہیں سارا اخبار دے پمانا دا نہیں سارا نو آتا مطلب دے چی نفی دا پمانا دا نہیں سارا او ملگ و مال مگر دا پارا طلب قول دا رضا دا اللہ مقصد دا ستاس دی مقصد دا اللہ رضا دیا فمال لگولو کی مال لگے نفل نیت صحیح کا ستانیت دے دکھلاوا سانیت دے خودنا ریاو نمود لیا وما تنفقو آج لگو ایتا سمین خیرین دا سمالنا یوفی لیکم نکورا بدل تشتاو تبلداری فانتمو تاسو جیلا تظلمون ظلم منشی کولے بتاسو باننے کمے منشی کر کولے تاسو تا مطلب دا پورا جاو بدلبے در کولے شی للفقراء اللذینا دا مال اپار دا جزان راو کسانو دے اصیرو تی سبیل اللہ چپن کلیشوی پلار دا اللہ دے یعنی بیان مساری بودے لا استطیعون ضربان چی طاقت نلری دا سفر کولو فی الارض بغم کر دے بس دا اللہ پا دین ماندے بندے لا استطیعون ضربان کی طاقت ملری دا سفر کولو تل ارد بزمکا کیا ضرب پسو مانو با میرا دیا کل ضرب پمانا دا بیان سرا کل ضرب پمانا دا سفر باندیا او کل ضرب پمانا دا وحلو باندیا اللہ موسیٰ علیہ السلام لوئی اضرب بعصوا کل حجر اضرب بعصوا کل بحر ہوا پام صاحب بلی سردا کانے او ہا پام صاحب بلی سر دریاب او کل ضرب پمانا تو سفر باندیا لگا سو گو رہے ہو تو تائی گا سورہ نساء گورا سورہ نساء سورہ مزمل گورا سورہ نساء گورا آیت دے یوصلو وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ آر کلا چی سفر کو تاسو پر مکہ چی پس نشتے پا تاسو بانی سکونا ان تقصروا من الصلاه دا چی تاسو لند مزکوئی ضربتم مانا سافرکم دا شانی سورہ مزمل کی آوی وآخرون یضربون یبتغون من فضل اللہ سورہ مزمل اغروب دیت یو سورہ مزمل آیت گورا آیت شلم لایت نندن عیسا و آخرون یضربون فی الارض یبتغون من فضل اللہ او نور بھائی چی سفر بکی پرم کی طلب کئی با من فضل اللہ حلال رزق در شانی ضرب کلپ مانا دا بیان بندیا سورہ حج گورا سورہ حج اللہ مثال ذکر کرے سوئی دریو آیت گورا واللسم سبارد یا ایوہ الناس ضرب مثل فاستمعوا له اے خلقو بیان اولیشی او مثال ضرب بیان اولیشی مثل دی او مثال فاستمعوا له فزوت کی گئی دیتا متاولی دو ضرب پدی سومانو بندی لا يستطيعون ضربا في طاقت ملري دو سفر كولو في الارض بزمكك مجاهد دي غازي دي ندا اغلا ورقا عالم دي طالب دي ستا امام دي ستا امام دي ستا استاذ دي ستا مرد دي ناغلا ورقا يخصبهم الجاهل دي وينا فديوان ناروا دي منگپوری سر من شیو وی میں پساری بن بیٹھا پساری میں سجل شیر منگ ترکمن گوٹا وسر شیر تو سو کیو تو سو کیو دی علماء پل ظلپ دی خبر واندی علی شیم کرے اولی دی جی یو متقدمین دی بالمتاخرین متقدمین اخپل وخلا گدلی دی نجرت تی ناروارے متاخرین اخپل وخلا گدلی دی نجوڑے اجرت تی جائز لی دی او سنگ جائز لی دی بقدر کفاف تنر مولانا سید استاد کابل استاد دیولنی یعنی کہ زلما کہ ذو تجارت کو ما انظر لذو لذر گتل شمیش تجارت او جز فل دلکم تدریس کو نذ مثال زر روپیا شخص دو در میا شخص نذل دی زلما لس در لم جان شاکڑی را او دو در عالم او خزن عرواکو دا خلی خبر را جزن عرواکو گاڑی لم لطا ورکڑی را دا خدای دو دین دا خدمت دا پارا ناستی لگی لم اسرا کڑی را او دیر مپریخ را او دا دن عرواکو دا لکن کلیم دی دا ناروانی دا شیر وادی دا وای کجاری اللہ ما لوسو طاقت را دنی که ما سازستی جا وزو واپستو نو با قدر کفاف دا شی جائز دے دا نا جائز ندے شبلی نومانی سے اغویلی الفاروق چی چی حضرت عمر رضی اللہ عنہ او حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کانا یرزقان المؤذنین والائمہ ای دا بان وینکتا او دا غشانی امامانو تا اغیل بے تنخواہ مقرر کڑی واو غبے ورکولا یحسبهم الجاہلو گمان گئی بدائی واندے نا خبر دا حال بدائینا دا مانا نا چی قمقل ویدہ مالدارے او خیار ویدہ جزان لیا نا الجاہلو گمان گئی بدائی واندے نا خبر دا حال بدائینا اغنی یا دا مالدارو من التعفف دا وجه زان بچ کول سوالنا زکا دا تچو گوریا نخیص کنی اغسطی دی اغسطینا توپای بسر کری دا نوچه دیر آروان دی نو دیوی بگورا اے سنگس کنی سکنی اغندی اسنگس کنی بسر ایا دیتا نگوری چاگا پنر مولانا سیپوی رحمه اللہ روپئی پٹ پچا کئی اسکیم راگ ہے روپئی دن راگ اور روپئی والا چاور کڑے گا یا کاٹ کی ملا اسی یا بل سکی باغی مان لا جانی دگا کڑی دی یا جانی کڑی دی اسکینا لٹا رے اب اس تیرا اور یو چکئی والا صابن ملا اسی را پائی بندلی روپئی دن را روان میں جوڑے خلق وئی بے سنگ اسکینی اگن دیا گمان کئی بدائی باندھے نا خبر تو حال تو دئی نا اونی یا آج مالدارو من التعفف سوال بن گئی رخل کنا اویا لاپاتی پواز فل باندے مطلب دا بالکل سوال نہ کئی اویا لادا کی پواز فل دے سوال کئی مطلب دا سوال نہ بان ساتیا حضرت شیر رحمۃ اللہ وی دا امام کرخی رحمۃ اللہ اگر بیمار شو ہوا لیکن بیمار سے درس تدریس نہ پاتی سے حال پیر خراب شوا نو شاگردان اگئی پخل استاد باننے میں نو آغا آغا بدحالی نشو برداشت کولے نو استاد لہیم بہو کہ بادشاہ لہوائیو اتالا تو وظیفہ مقرر کیا لکہ پالی جوالے ہو نو اگر تئی مگئی پاگئی نصب ریدل ناگئی روان شول چی روان شول ندکور والا و تغیی ما کین ہوئی ناگئی کین ہو چی کین ہو نظمار اللہ سچت سے ناگلا سول آگئی اچت کل ذکر پالی جوالے ہو نو یہ اللہ مار بادشاہ وزیفہ خدایت ماں سوال لے نگا کرخ کی مجمع کے اللہ کے بادشاہ و ظفر آگی چر یا مڑ اور اللہ اغاو داغ و ظفا ما پکڑ کے مجمع کے حضرت شیر رحمہ اللہ وی مورخین لکڑی چکل آگا شاگردان بادشاہ لاڑ نو بادشاہ والی وظیفہ مقرر کا او پاغا وسی سڑیر سورکل چر رائے اسے امام کرخی تر وہ جو کل شاگردان دا کرخ پا دروازہ را دن نکیدل نو دا امام کرخی جنازہ آغا دا کرخ دا دروازی نووہ تا مطلب دا اللہ سوال قبول کر اللہ سوال قبول کر آغا بادشاہ لگیدلے وے عالم تے ویلی دی کسی لیدلے وے تو ورشا او دا بتا ہوا ہے او دا ہوا ہے کہ راضی سے زامنو لبسو کنا خی او زبو والا دمر دمر وزیفہ ورکو دمر دمر تنخواب ورکو ناغر وطای دوار کبر آزم تالا جواب درکو میں کور تلارو نگر دوار دوڑائی دا آواز استے دا سڑا دوڑائی دا نگرائی نے چکو آلو او دلوائی بادشاہ سوائی مجھے وہی بادشاہ بھی چرا دی سی تمہارا دامن لبا سبق خی اور دب والا دمرا دمرا تنخواہ ورکو مجھے چی آگا نوڑائی پیرا کی نبیا چکوئی نبیا دل وہی بادشاہ سوی مجھے ادری پیری دن دغا شان تپو سکو اور دغا شان طریقے اکرا ولی ما تالا جواب در کو خطو پوئی نشو بادشاہ تب ہوئے چی داغا پورا تیری گی داغ سے پوری تاجر نشتر چرے بنوڑائی ماتے ہو سکے وہ پوری کئی افری بے کس دامن رالی کی نچے نور طالبان دا سبق وام مستا غیل وموام او کستا دا خیالی چرے براشی او دربار درباری ملا بجور شی او دے بال تا دربار کے دماغ دامن دا سبق خی نوی لن ترانی لکلو یونو بے باب ان مثلی لا یطیق لذل حجاب چاری با مستاد استر جی ما استاپ دربار او دروازه چونوینی یا زما غندی بنده ددی دروازو ادری پردو طاقت نشیلر لیا یا ملیکن علا جریب من الارض لہو تسعون و تسعون من الحجاب اے دیو جرم مجھے بادشاہ اور آغی مالکہ چداغ سیوکم سل دروان چان دیا نزو پر اکول دروان چان تیرے گا موز بدر دن مستفا من لب سبق ہے امام بخاری رحمہ اللہ آغا چکالا دم کلی امیر البلد ولوی تو راشا او زما زامنو لبا سبق خی ناغوی ارد خدا با دینشن بس ای خدا زما زامن بدر دی آغای لبا سبق وای خود نور و خلق نبول جیداوی وی ارد دام نشن کول دام نشن کول سا زامن دی رازی نو چی نور و لخیم ان آئی لبا مخیم نو فاغی تی آغا خبر شد او سمولیانی ولا پیدا کل نجوڑی امام بخاری رحمه اللہ را آغای نتنگ شد تنگ شو او سمرقند تر آروان شو نو پلا را جی یو کل را خرطنگ و توی حال تا جی آئی جی پاتی شو دست کلو کسانو سر او تنگ شو آنو سوالی که اے اللہ فما باندی دازمک تنگ شوی دا بیمار حبت سرد فراخوالی دین انفق بیدنی لے کغیر مستی اللہ ما زدان سر والی نو دا روکی اختر شپاوا او پدا و شپا باندی افاد چھ پدا و شپا باندی افاد چھ او دا وقتی روجه دا دا دا خپل خلق سر تیرا کری دا او بیا روان سمرقند تا نا حال تا کی یو دو پر سخ روان دی حال تا افاد چھ او بیا دا روکی اختر پر ماسپخین ٹیم کی یا جنازہ شوی دا مطلب دا خلق تا او بیا دا دنیا والا او تاغی لے اثران دا کری او دانی ساتل راغینا لا یسألون الناس سوال نکی خلقنا الحافا او بیا لا پواز فلوان دی وما تنفقو آغا چی لگوی تاس من خیر اند سمالنا پس یقینن اللہ بی علیم پدی باندے دے پوا حضر رشید رحمہ اللہ وی بات دغا لگی دلے ہوا اسماعیل ابن علی لگی دلے ہوا بادشاہ سر را گلے ہوا اواغ سر قاضی مقرر شوے ہوا قاضی ورکر مقرر شوے ہوا نخپل دا سبق مرگری اغول خضرہ لے گلوا یا جاعل العلم له بادیان یستواد بها اموال المساکین اے گرد ان کی اد علم نباز چتا دا علم نباز جون کو اول با پر اعتمانان مالونا لٹکے اخکار کے این روایاتو کفی مامضا عن آون وابن سیرینی کم دے گی آغا روایات تا دا حضرت آوننا او دا امنی سیریننا این روایات کفی ماما گا پیتر کی ابو سلاتینی کم دے گی آغا روایاتو نستا تا اغا پری خوبود دروازود بادشاہانو کی چتا ولی دفلان کی روایت دے اغا وی دروازود بادشاہانو تا بنزئی نوائی ان کلتا اکرہتو فضاباتے لون قد ضل ثمار العلم فی التینی کتویچ بما باند زور اکرے شنو دا خبر دیا سیدا خرد علم پخٹا جن خطے دے نو کلے چوئی اگا خط عبداللہ مبارک آگے او دا اولستی دا نفبکا ویجل او اے مالد مارور خنسیت کڑے دے خنسیت رالا کڑے اگر توفا چی عالم ہوا چی شامی کی آیا بہروائی کی کل کل او مسئلہ ذکر کی وی کذا سی توفا دغا شانی دا مسئلہ پا تحسنی من کتاب کیا دا پلار عالمو خاون دے عالمو او دا پخپل اغان دے عالمو نبی پا فقہ حنفی کی کتاب لکلے رے تحسن میں ولی خیر رفقل نمی ولی خیر ماغا خضا چکل خاون دا بادشاہ سرا قاضی لگی دا مدوڑی فوج تے خط ورک او تیو ورشی زما خضی لہو آئے چی اغتا سو سرا راش مدوڑی فوج لارو او خضی لے خط ورک چی دا شانی منگا راگلیو او خاون ستا اغت قاضی القضات لگی دلے رے جج لگی دلے رے آگر علی دلی چدا راولی مطلب دا دلتا مال بنگلہ ملاو دا کیا خط کر آگی نہ ملاو شو ناگی دا خط پا بل طرح باندی جواب ہوئی کرو چدا بادشاہ سر پا معمولی بنی ناس تا باندستان دا سکت دمرا لیا مسئلہ ہی رشوا کہ خدا دے غیر محرم سر سفر نشی کولے آگئی لیوی غیدا خط یوں سے خط چکل لارو نفبکا وستعفا وی جلل او استفائے ورکڑا چھر جج نشم مقرر دے دے لائق دینی مشدر تقرراو کن قاضی مقرر شم مطلب دا لگا بنی ناس تما دا بادشاہ سر اوکا نرمان دا فکر دمرا لیا مسئلہ ای رسیا اس دا عمری لگیا دا غیر محرم سر لگیا و حج لگیا دا غیر دا خلے دستا مانو لگیا دا غیر محرم سر طالب دا نشتے ہے چی دا غیر محرم سر بندہ حج و عمری لگیا نشت لے کنے نوم کے انواز جو ریدہ ہے و غلط طریقہ دا چا سر چی دا چانی کا کی گی اگر سر انہا حج لگ لے شے انہا عمری لگ لے شے انہا بلس لگ لے شے نو استفائے ورکڑا مطلب اللہ چیز دا کار نشم کولے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تے وی تو قاضی مقرر شا منصور وکوی ناغوی ارد قضا لائک نی ناغوی تو درون وی یہ بس درونین ہو قاضی بھی شکے دے گا دروجن ہو قاضی بھی شکے دے اگر قضا نہ قبلولا نو جیل کی واچو چی جیل کی واچو نو پاہیم قضا نہ قبلولا نو زہر والا ورکل او دا امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ جنازہ اگر دا جیل نہ ہوا تیرہ دا جیل نہ ہوا تیرہ لکہ سرنگی چیر امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ جنازہ اگر دا جیل نہ ہوا تیرہ بس دار علماء حال دے او یو ہو درباری بلیان نو درباری بلیان اگر ہو ہم لصوص الدین و شرار الخلق عند اللہ دغوی مجدد الفسانی رحمہ اللہ وی دا غلطی دی دین او بدترین دا خلق اس تمام دنیا لی اگر دغشی کرشتی شی او او دی وجلی شی خود ما کرسی اقتدار تری خیر زما کرسی اقتدار تری خیری او دے دستی کئی اپریشن دیوشی اپریشن دیوشی خدای ستا اپریشن دیوشی ستا اپریشن دیوشی چی ستا با کرسی لالا چی نخبر لا یسألون الناس سوال نکی دخل کنا الحابا او پاتلا تو واضح خلبان دی وما تنفقوا آغشل قويتاسو من خير اندسو مالنا وسيقنن الله فديبان دي ربوا الذين كسان ينفقون أموالهم سلقي مال نخبل بالليل والنهار دشتو يودو رضي سرن قلتو وعلان يتنو اخكارا تو دورا ليل مقدم کرده ننهار مؤخر کرده نسرن مقدم کرده معلانیتن مؤخر کرے مطلب دا دشپی ورکول بہتر دی پٹ ورکول بہتر دیا نظر دی ورکوا نخیر اخکار ورکوا تو بہتر دا اول دیا چیت چاہتا پتن لگی گیا اندغا لگی صحابی لگیا